Krótko i na temat. Trim Trap z płyty 13 i Song to Think Tank. To było słychać, że to jeden z tych ulubionych utworów fanów grupy Blur. Teraz natomiast Damon Albarn gościnnie, w tym samym roku 2009, gościnnie u Scratcha na płycie Loss for Words. Stars have gone, spun out on the road, up to the big house on the hill, but she don't live there anymore, she is tired. She was my manifesto. I love the California sun. We out in San Francisco. You're manificial, how a bubble like a pot of crystal. I never leave you in the hole. This ain't apocalypto. Clearly you got some issues. Man, she hit me in the heart with the rocket missile. She said she never coming back. Somehow I'm convinced her. Tears are all I have to give.

sun has come again to hold you sailing out the doldrums of the wind. The polyphonic prayer is here, it's all around you, it's all around. Yukimi Nagano w tej piosence gościnnie Empire Ends to tytuł, a wcześniej utwór Superfast Jellyfish i tam z kolei gościnnie De La Soul po raz kolejny notabene i Griff Rhys z zespołu Super Fairy Animals. Na tej płycie zresztą więcej gości, bo i Snoop Dogg, i Mos Def, a z innej bajki Lou Reed, Marky Smith, a także muzycy grupy The Clash, Paul Simonon i Mick Jones. Kolejna płyta grupy Gorillaz ukazała się już rok później i to już nie był tak udany album jak trzy wcześniejsze. Może dlatego, że został nagrany zbyt szybko, trudno powiedzieć. W każdym razie nie aż tak udany, to wcale nie znaczy, że słaby, bo jeżeli na płycie znajduje się tak świetny utwór, jak hipnotyczny, transowy Revolving Doors, no to nie można mówić o porażce. drive away. As in lonesome sound, like a real straight shooter, three lanes full. Detroit, a wcześniej Revolving Doors, oba utwory z płyty The Fall, oczywiście Gorillaz. W tym samym 2011 roku ukazała się również płyta zatytułowana Kinshasa 1-2, firmowana przez szyld DRC Music. DRC to skrót od Democratic Republic of Congo, czyli krótko mówiąc płyta nagrana z muzykami, głównie producentami, ale również muzykami i wokalistami kongijskimi. Natomiast jeśli chodzi o tę stronę, nazwijmy to niekongijską, no to Damon Albarn i Dan The Atomator. Kinshasa 1-2 Halo. Thank you. Tony Allen na instrumentach perkusyjnych, Flea na basie, no i oczywiście Damon Albarn jako wokalista, również gitarzysta grający na instrumentach klawiszowych. To skład zespołu Rocket Juice and the Moon. Tytuł płyty analogiczny. Niestety zespół nie przetrwał próby czasu, głównie ze względu na zobowiązania Flea w ramach zespołu Red Hot Chili Peppers. Ten sam rok, 2012, i muzyka, właściwie soundtrack do opery. Dr. D to tytuł całości, a fragment nosi tytuł The Marvelous Dream. Hurricane, spit and tornado growl over London today. Brought some godfire to the state.

Go Back, utwór z płyty Film of Life nigeryjskiego perkusisty Tony'ego Allena. Nazwisko Allena padało już niejednokrotnie przy okazji Damona Albarna, a dodam jeszcze, że Brian Eno, znany skądinąd, powiedział kiedyś o Tony'm Allenie, że to jest prawdopodobnie prawdopodobnie najlepszy perkusista, jaki kiedykolwiek bębnił. Można się zgadzać, można się nie zgadzać, ale wspomniałem o Brianie Eno nie bez przyczyny, bowiem ten z kolei pojawił się gościnnie na solowej płycie Damona, wydanej w roku 2014. W utworze Heavy Seas of Love właśnie usłyszymy za chwilę Briana Eno. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. As a god so below, on the heavy seas of love, heavy seas of love, we come together in you, counting out the new moons on the heavy seas of love. What the day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seas of love, radiance is in you, as a Tembo and what he's got to do. But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way.

to be that time again. And June, June will be over soon again. So get yourself up, get a passage on your way. It's nothing to be ashamed of. Taking off again. The 5:14, 2 weeks, Prince Day. You've set me up. Oh my God, up, up, up, up, up. Cause they know our greatest night. And talking types will let us down again. Talk, talk on your ass all night. Bohaterem dwóch ostatnich, czyli dzisiejszej i tej sprzed tygodnia audycji GH+, był Damon Albarn, który w tygodniu ubiegłym, 23 marca, skończył 50 lat. Oczywiście nie zmieściły się wszystkie utwory, w których Damon maczał palce, ale starałem się wybrać te najciekawsze i te, zwłaszcza te, w których wokalnie się udzielał Albarn. Nie zmieści się również płyta Human z grupy Gorillaz, ale mam wrażenie, że ponieważ ukazała się w roku ubiegłym, to mają ją Państwo jeszcze dobrze w pamięci, a tak jak mówię, musiałem z wielu rzeczy zrezygnować. Na zakończenie do Too Many of Us z płyty Blair the Magic Whip. Za tydzień prawdopodobnie nowości, ale też chodzi mi inny pomysł po głowie, więc zobaczymy. Blair, dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia, dobranoc. Mistakes we made, 'cause there are too many. that's plain to see.